الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمائی عزت مند حاضرین مسلمانان ورنو دا اللہ رب العزت ستاسو پدی کلی او محلی او دی جماعت مانی خصوصی رحمتن راوری زکمون او تاسو ستاسو دا محلی او دی کلی دی جماعت کی دا رب العالمین دا غازی مشان کتاب دا ختم دو پسلسلہ کی راجمعی دا زمین ایمان دے چی دنیا کی دا قرآن پاک نبل حس شیلی نشتا او یقیناً چی منگا تاسو دنیا کی دا خوشالی دا پارزان تاسو نورم دیر کارون جل کری تو کد کم شی بارکی چی دا اللہ امر دے دا اللہ حکم دے دا اللہ فیصلے چی پا دی خوشالی کئی نیقیناً آل خوشالی شیلے الله په خپل کتاب کې خپل بندگانو ته په واسطه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبر حکم کړي چې کوم مسلمان ناری و زنانا یا داغی بچو تا د قران پاک علم الله حاصل کی د الله حکم نه چې زما حبیب د امت ته وایي چې خوشالي ته وکړي او دا په دنیا کې حقیقتا له خوشالۍ شېره زه ته د دنیا ډېر خبري مونږ او تاسو د خوشالۍ جوړی کړی خو د دنیا دی او د دې فانی او نیمګړي دنیا سره به فانی پاتې شي کله دنیا محلات دي کله دنیا سرلۍ دي کله دنیا معتبري او دارنګ منبري او مشري ده خدا سي هله د دې دنیا زیب و زینت ته دې دنیا سره به پاتې شي قران پاک بارک الله وکوي لې چې په دې باندې پوره خوشالي وکي دا په دې ژوندۍ کې مرګره ده قران پاک داسې مرګرتیا کوي چې په قبر کې موږ ته سره دوستی نه کړی وي خو کتا پر نه هو قران پاک د الله غازی مشان کتاب دې چې دې ته میدان محشر کې یوازې نه پریږي او بشر تیجی جنو او تاسو پدی مختصرا او لگا او فانی زندگی کی دو قرآن پاک سر دو علم او دو عمل دو دوار دوستی جوڑکو من زمین او دو تمام امت مسلمہ دو زوال او زمین دو پریشانے در واحد وزن دادا چی یقینا دو علم او دو عمل پہ اعتبار من دو اللہ رب العزت کتاب شاہ تغرزول ہے مسلمانانو ته الله دنیا کی کته اول دور کی عزت ورکړو او کافران د دې په مقابله کې الله ذلیل کړو نو یقینا دا خلق سره قران پاک د علم او د عمل د دواړو په اعتبار مرګره نن زموږ د ذلت او د رسوایی او جزادا چې قران پاک زمون د معاشره نه بالکل مونږ ایسته زمون بدن نه وته زمین د مساجد او زمین د حجره موته زمین په بدن کور غم خادای کې قران پاک نخکاری اعلان کې قران پاک الله یو مکمل ضابطه حیات یو مکمل قانون او دستور د ژوندین تیرې لرا لګل دا یو خبره د ژوندۍ کې موږ او تاسو ته مخه ته ناراضي چې قران پاک داوی ترتیب او طریقې نه خولي لیکن من تخپل معاملاتو کی تخپل غمونو کی تخپل خوشالو کی تخپل بدن او جماعت او تخپل حجرو کی دخپل خواہشات او دخپل طبیعت او دخپل خیط والا فیصلی چلو قرآن پاک والا فیصلہ منگرس تغرزو لے زمائی زکمن دو چام چکلی نوے لے دے اسلام دعوی کئی لدہ اللہ دے دے مشان کتاب کاغمان سحقو لے الحمدللہ دا مسلمانان وطن نے منگو تاسو دے اسلام دعوی کو لددی قرآن پاک پا منگو تاسو بانے حقو ندی یو حق دادے چطول نارینا و زنانا قرآن پاک والا الفاظ بزدکے تو یو امتی یو مسلمان یاد چاہے بچی دے قرآن پاک الفاظ دکل لدد قرآن تمام حقوق ختم نکل بلکی پا گو حقونو کی او حق ادا کو دینا پس بدے دا اللہ دا کتاب تو مفہوم و معنی بانے زان پوئے او دا الفاظ و دا معنی دا ذکر نفس دا کتاب دا سوچ و فکر دا پارا اللہ را لے گلے دا سوچ و فکر نفس غٹ خبر دے دادا چدا قرآن پاک بمین و تاسو پا دی خپل زندگی کی راولو پدیبانی بمین او تاسو عمل کو ادیو جن حسن بصری رحمت اللہ علیہ و دور مشہور تابعی تیر شوے ای بوی وی بعضی اوقاتو کی او مسلمان ناری و زنانوی چما قرآن ختم کو حالان کی ای قرآن خود دا بدن کی خکاری نا دا گر داسی کتاب دے چتا پا حقیقی معنو کی ختم کرے استاد استرگو کی بخکاری استاد غدینو کی بخکاری استاد جبہ کی استاد لاسنو کی استاد معاملاتو کی چطوے ما قرآن ختم کرے انو دا خستا پا اخلاقو کی خکاری نا قرآن پاک واغ انقلابی کتاب دے چه ده صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا غی تاریخ تاسو د علماء او اوریدل چې دې کتاب نمخ کړي څه تاریخ دا غی کوم اخلاق دا غی کوم ژوندۍ وا لیکن دې کتاب پاک سرا دې قران عظیم سرا دا غی تمام ژوندۍ کې انقلاب راغی تمام ژوندۍ کې انقلاب راوست زمای یک مند چې موږ تاسو دې کتاب طرف ته متوجه شو دا زمونږ استادو د عقایدو مونږ ایمان کو دا هغه ایمان ذکره دا هغه ایمان بیان په دې کتاب الله کې مونږ تاسو چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د محبت داوی کو دا قران دا محبت چل هي چې څنګه محبت بساته مونږ تاسو کډ اولیاء کرام د شهدا کرام سره مینا او محبت ساتو دا کتاب طریقه خوی چی داولیاء کرام و محبت بسنگئی داولیاء کرام و منل بسنگئی دا شہداء و سرمینا و محبت بسنگئی نمون حتا ستھولی لپکار دی چی دا علم و دا عمل پا اعتبار کتاب اللہ پلا سکر آوانو دا کتاب چکلا دا انگریز گورا پر ملک بانی ترشو اگر کوشش کرے او دا غم محنت داو چې د مسلمانانو نه د قران پاک علوم او تعلیمات واسي زکاغل هغه خلکو تاریخ کتل او د چا په زینو کې د قران علم او عمل نو دا هغه خلکو د لاسا چې هغه زموږ دینی مشرانو دا انګريز او دا غي مشرانو ډېر والو ټکول سکري برداشت دا غي په نیمل کې ګور د کارونه کړې یوه دې خلکو نه د جهاد ماده استا زمو استاد دې مل کې زرا د دروغ یو کس پیدا کوي پیسي زمالګي ته د مدیت داوو کا غلام احمد قادیانی د جوړولو مقصد انداو چې تو آیا چې لایا عز الله ز پیغمبر خسن راغله د جهاد منسوخ دی دې خبره وا چې د مسلمانانو د جهاد جذبو دي جون داسې خلک پیدا کوي جره دا کتاب ورسیږي نه د دې ترجمه نه ته تدې عوام نه پوکه اجو جن زمون د اکابرین علماء دیوبند مشر شیخ الهند رحمت الله علیه چې دا غو مشهور تفسیر د شیخ الهند رحم الله افغانستان کې په خوا د قابلی تفسیر په نوم باندې دا غو په پښتو کې ترجمه شوی و دا د شیخ الهند رحمت الله علیه د تفسیر پښتو کې ترجمه شوی و دا شیخ الهند رحمت الله علیه په جیل کې انګریز جیل کې ټول او دا تفسیر یې لیکلو کل چغد جیل نروتو دا جیل نا لدارمی مدیغن کدا لیلی شاگردان ناس سمرا گورا چی دچا قربانیوی مدمر آغتا اللہ فکر نصب کئی فکر پانداوی دا قربانی اور تکالیف ہوئی نشیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارمی مدیغن تراغ دارمی مدیغن دا خلق نڑک ویما دی امت کا زوال د دې امت پر رسوایی باندې سوچ کو زه دوه خبرو نتیجې تر ورسېږم چې دې امت کې د دې سيزونو کمې دی چې دا پوره نه دا ذلت او رسوایی د امت نه لري کیږي نه هغه مرد درویش وی هغه دوه خبرې دادی یو دې خلکو قران پریخه یو دې امت مسلمه جهاد فی سبیل الله پریخه ایمان سره وایي د الله کتاب کې ناسیو هغه یو څه د مخ کې خبره کړو اغه کمه نن پورا نه زمون پلاسته د علم او عمل په اعتبار کتاب الله نشتا نن روغه روغه علاقی دي مسلمانانو د حاجیانو د مزګزارو درو جنمون کو کمه نشتا خو جهاد فی سبیل الله ماده د امت نو دي نن کوم تکړی د مسلمان د وجلو لپاره د خپل مسلمان سره د کینه او حسد د ساتلو لپاره دا یاد ساتي دا د مؤمن صفت قران کې الله مې ذکر کړی اللہ دا مومنان مبارک کسوئی اللہ وی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہو اشداء وللکفار رحماء بینہم اللہ وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چدا اللہ رسول اواغ کسان چدا دی اللہ دا حبیب مرگری دی صفت صدی د کافرو په مقابله کې سخت دي کلک دي مضبوط دي رحما او بینهم اختل منس کی مینا دا محبت دے تعلق دے چیمان وی نمومن والا بانے بزلو کی درد وی چیمان وی نپبل کنی والا بخفا کی چیمان وی نستا پزلو کی دا مومن سر کینا و حسد بنی او دل کافر بارا کی بسخت نمگر خبر التشوی کافر را جختی گی نگی نمومن ازان سر دیر را جختو زان لکرو رو تربر جوڑو او مسلمان کرا سره په کلی کې یو سره مو دشمنی ده دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی مؤمنان ته مینا او محبت کې ټول کده مشرق دی کده مغرب دی کده شمال او کده جنوب پشان د جسد واحد دی یو بدن چې ګره کده یو ولګ ته خږي ټول بدن پریشان ای کنا کچره د مؤمن بارته دې زړه کې درد راځي دا غو ته عزت خرابې دی پریشان کې اغه سره دی مینا دا محبت دی ملالی مان الله مالا او کنه مومن د پاره خدا سي لکه تیره تیره او د کافر د پاره ملا ماتي مدا دی ایمان الله مالا دا دی ایمان یو د نفاق علامه لدی کی دا کتاب مو تاسو له زمای د تون دی ایمان والا لار هي د اخلاق او د عقاید او د اعمال لار مو تاسو له هي کله چې دی قران پاک تعلیمات ته الحمدلله تاسو ذکری کې توحید مهنت شې دی قران تعلیمات چې تاسو ګورې زمون ناپوه مسلمانان زمون ناپوه همین یو خوین دي د حاجتونو مصیبتونو په وخت کې بزرګونو او دغه په سګر کې کېږي دي کله چې دی قران پاک تعلیمات ني مصائب او پریشانو کې موږ دایلیا او شهدا او نغوارو کې نغوار اعلان کې دا قران پاک وایي دا چې یو تکلیف او پریشانی امتی خوله نشی چې قرآن دا غی حل تختل منز کی ذکر کرده دی کتو بیمار او تا دا درگاہونو دا زیارتونو دا بزرگو انہوگا تو پسیگر جنو قرآن غی بیمار راش او گورا حضرت ایوب علیہ السلامت اللہ اسکال بیمارو آغچی سکری نو قرآن کتاب پارا غم طریقہ ایوب علیہ السلام بیمار دے کم درور ورطلاب اللہ نے غفت کرے اللہ دا غی بیماری لدی کرے مثال پتور مو بزرگونو گتو لیاو بزرگانو پس آغا وقت کی گروی چی بچی مونی زکریا علیہ السلام نے دشپگو شلوکالو عمر ترسیدلو بچی نیشت چانو خواڑی اللہو یو زکریا اذ نادا ربہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہو یو بچی دی نیشتنو زکریا علیہ السلام واقعہ رایا دکا چاغه پتو رش پرا پاسې ویله الله تو ی الله ما به आवाज نه پریږي الله ما ته بچی راکی دارنګ ته د دشمن متنګ پریشان نه دانه چې ته چې نار ہے دریا علی مدد اخر یو که شکر باز یا سنا په هانی یره من کړي چې مولا او یا علی مدد رواه نه راول یو چې دې شه د الله پاک من نه نو ته نه قسم ورکړه چې یا سو پی علی مدد دې الله لا आवाज کوي کالی سر لا आवाज دغه خبره وایي مومن د دشمن د پریشانو او تکالیف په وخت کې سوایو یا علی مدد تواس کړ نه حضرت نوح علیه السلام د دشمن متنګ له ما سوای الله او یو لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الله او ماته نوح علیه السلام جوړلې ایمان دعا غوښتوا نو موږ د هغه جړاو دعا او فریاد قبول کړو کله نوح علیہ الصلات والسلام وی رب انی مغلوب فانتصر الہ العالمین زد دشمن مقابله کی کمزور ہیں تو زما انتقام و بدلوالی او کله نوح علیہ السلام وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا الله ته مخدز مکه چې کافر برنه هم پاتې نشي الله کبي پري خل استاد اشته بندگان بم گمراهان کی الله ما وي دین منی بچي دې منی رسي دې منی دین چې پیدا کی الله غم دې غم دې وي ورته دشمن نه بچاو طریقې را لوخه اوګه پریشان او تکلیف دې درلا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دو اتو رزو نار دے لیکن اگر دو چا نگواری اللہ نگواری د بدر په میدان کې چې نبی علیہ السلام تنه تنها بی اسباب او بی اسلحه د مرګرو سره ولاړ د نسوي قران پاک دا غي فریاد ذکر کوي الله و استغیثونا ربکم فاستجاب لكم اے زما حبیب اے زما د حبیب مرګرو د بدر غشپا او غرض را یاد کوي چې زما حبیب ما ته جړل او تاسو مجړل د بدر په میدان کې د الله حبیب د چانه وای قران موږ او تاسو لدا تعلیم را کوي که بزرگ اونه دا که بزرگ دا تدا که ولی دی که شهید دی خدا اللہ مخلوق دی اللہ تا محتاج دی لطک غختنا که مدیو اللہ نبغواڑی دانا چی تبا اولی آرام مدد که دائی دنین نگرانی و شکرانی بور که او کدا مسئلہ که انو شیطان وی یو رو ایس خلق دی اولیاء نمانی کرامتو دی نبی چی وی اولیاء نمانی و کرامتی نمانی و کافر دی خدا اولیاء کرام و کرامت منن دی تنه دا خدای ته د چتو بچي برا کې زما د بیمار نو بعد مری کې مال او مقدمه ختمه دا مصائب او تکالیف مری کول وال سوکره اه قران پاک ګره فی سلک قران پاک فی سلک الله او سوره فاطر کې ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ اللہ وعیدی چی دخیر و درحمت و دروازہ کلاو کمسوک بندو لوال نشتا زی چی بند کمسوک کلاو لوال نشتا پیدا ایک خبر والے اللہ دے ابراہیم علیہ السلام دکلار دکارا بند کرو دے ابراہیم علیہ السلام سمرنوی مقام دے لیکن دا اللہ دا رحمت بند دروازے دختل والد دکارا دا کلاو نکا لار د وطن نشړي چې بچي دا مسله د توحید و پرېږي لا الام تنته لا ارجمنک وهجرنی ملیا یا خو د مسله توحید پرېږي یا بچي په ګټو بدیلم خدای چې مان روغ رمټوي ابراهیم علی السلام وی قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا ای بس بابا جی سلام دی لارم خو اللہ نمستا ہدایت غارم غاری غاری غاری تا سوڑو کس سو چکا یہ نبی چی دی یہ امتی پارا جاری جاری نا با دختل پلار دا پارا سنجل جاری خبر میں سوچ رس لیکن چا اللہ دروازہ دا رحمت بند کری حضرت خلیل الرحمن دختل پلار دا پارا کلاو نکا دا نبی علیہ الصلات والسلام واقعاتا سو بار بار اور دلی دا اللہ حبیب یتیم پاتے عبد المطلب نکتے یتیم پاتے عبد المطلب چکل ہے ساتھ تیرے علماء و تاریخ و مفرسیرین دکلی دا تول بچی را جمع کر یہ بچی زی دنیا نظم زما دل کل اس فکر نشہ سیوا دا دین وسیل پر ورشہ دا زمواری بسو کلی نبو طالب رضا زم بس دا اللہ حبیب ازان سرکو تاریخ گوارے لکمور چې بچی ځان سره په یوه بسترې د کوي رسول الله دی یوه بسترې مزان نه لري کړي نه خبره نو مثال دې سی کړه په سفر کې نه جدا کړي په حاضر کې نه جدا کړي شاهد ابي طالب لکه د افغانستان په طلبه باندې د تمام اهل کفر له طرف نه بایکاټ دی دا غل بایکاټ نه مونږ شاهد ابي طالب کې د نبی رسول سلام د خاندان سره بایکاټ کو چې نکاحونه ور سره نه کوي سبب په خرڅو نه خراس کاټ په بند دری کالے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پشاد و بی تعلق کی پانے خوڑے دی ایک حبر وائے اور اوزل ایدا مسرکان ناجم اصل چا بی تعلق بیمار دے بیا کمیلے ستاو کنا نجا و خلقوی دور چترے مسیونی سلکو لہوس کئی راگئی جنہ دمکی دے خبر رانو کو ندا مشران سپینگیری و مشرکان و راجم اصل لکا مشرکانو کم گیری میری بے نخرے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولا مکہ مکرمت ایک بیگیری مشرک نو لیتا دا تول راجہ مشول نبی علیہ السلام تا تروی جردی خبر وار دا اللہ دا حبیب پسترگ مبارک کی اوخ کرا لے ترکیو شو چروارو جو وی جو دنجو لکھے رہی جو مدد سرے ہو نگو را بیمار دے اصور جو وفات کی آبو طالب نبی علیہ السلام تاوی یہ اگدہ قصیدے ہیں دا اللہ حبیب توی دین بیانا و پتا بانی سو غسن شکولے ترسو چو مال پا قبر کی دخار و بالخ نی جور شوئے کنا نتا بانی سو کلاس نشیو شتولے اوس دما عزتمند دې له سوچ کوي هغه تر دې دنیا نه خالی جوړ روان دی ایمان نه نصیب کی دا الله حبیب جاری دا الله حبیب جاری لیکن الله چې هغه د رحمت دروازه بند کړی حضور صلی الله علیه وسلم ورته را کولاو نک کله چې دا الله حبیب د خپل تر لپاره نشي کولاوله نو بل څه دا تستا د خیر او د شر د نفع او د نقصان د عزت او د ذلت د مالدارۍ او د غریبۍ د اولاد د ورکول او د اغوستو مالک او ذمہار څوک دی الله رب العزت دی او دغه عقائد د مایز من قران پاک خد دغه اخلاق او لار قران پاک خد قران پاک دی د پار راغله چې ګره الله قران کې څو ځایونه کوي دی الله تعالی حبیب صلی الله علیه وسلم د نمونه په تور را لګل شکل رسنگو دا اللہ حبیب والا شکل مبارکا صورت مبارکا دامو اتا سور پارا نمونا وادب سنگتو دا اللہ دا حبیب و دنو نمونا غمونا مڑی خیراتونا دعاگان افقاتونا بسنگتو دا اللہ دا حبیب اغا طریقہ نمونا ہر جو کار چنگو اتا سکو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نمو اتا سور پارا نمونا کاغ مطابق چاوکن اللہ راضی کی گی او دا سره به الله سره ملاوشي او کاغ مطابق نی نو د نقصان مو شو مال مو لګیدو او الټه دی الله رب العزت تعالی باندې را دي چې موږ استاسو اعمال او قائد ټول د قران او سنت مطابق شي دا قران پاک ګوره دا غوالي قران علم چې راشي دې سره مینا او محبت راځي نو نور علوم ډیر شي او د قران پاک علوم زموږ لمن نو تي تاسو ګورئ هغه محبت هغه ختم شو او خاص کر زمین پختنو کې دې الحمدلله دې کې ډېر خاص صفات دي خدا خپل تربیر ولې کې حسد کینا دشمنی دپا دې پختنو کې بس عام شي اعلان کتاب سودار مولانا صاحب ناس د شرک د کفر د هر ګنا نه مخ کې دندلې ګنا حسد او کینا شیطان په جنت کې آدم علیه السلام سره حسد پیدا شو نو د حسد د وجه شیطان نه شیطان جوړ شو د قابیل د حابیل سره حسد پیدا شو نو د حسد د وجه رمنه قتل په ځمکه کې وکړو د ټول ګناهونو نه رمنه ګنا کده ګنا هغه حسد دی نن زمون تخت المنس کې یو کله دی یو ولی دی چې اکثر دی یو کلی خلق دا ټول تخت المنس کې خپل وی تر ګوران وی رښتینی وی د نینو د خپل لیکن زمون د دشمنی دی سره دا غره د بېمانه یو د نفاق علامه او دا یاد ساتي چې چا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هر کلمه مؤمن د الله ولی دی دې ته خبر واده هر مؤمن ګره د الله ولی سمره چې د ترنداري کوي نو دمر وسی د کې وا نور د الله د سی سیوا کی دا نه چې په خوا وخل کې ویلی اسی وېدا وسه د دریا په غاړه مو او دا ولی وسی دا وسه په جنگل کې ګرځي او بیا جنگلونو کې نه ګرځي اولیاء دا دریاب تا غالا سکے چاچی ایمان غیر دا دا اللہ ولی دے یا دے ولی داو سے بازی خلقی ولی بدائی نتا تخوابی کسی کو لیچی مسلد تاوالی یا دا دغیر دے پشتی نتا دریاب ور پوری کی دا سنا پیحان خلق خود دری یا دے ولی داو سے پا دیوار بکینی مار برونی سے دیوار بپا مار تکے دیوال بروانی نا دا دی ولی خدری قرآن پاک سوئی اللہ وی اللہ ولی الذین آمنی الله د هغه خلق دوست دې چې چا ایمان وروړې قران پاک وایي او کله وایي الله وایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار شي خلقو دا الله په دوستانو بغن کدن میدان د محشر کې يرني دای بغن کدن میدان د محشر کې دنیا په څه خفلی وی اللہ دا اولیاء اکرام سوگری وی اللہین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء اکرام آغدی چیمان لپکی او دا اللہ یر پزل کی ترتوا نچا چی کمی میں نے دا اللہ دوست دے کمی میں اس دا اللہ دا دوست سرے چی اس دے ست دشمنی کے حسد کے نگر دی حدیث دلانی منگر آغدی یہ حدیث قدسی دے دا اللہ حبیب وی چی رب العالمین وی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب سوچ چی زما دا اولیاء سر دشمنی کئی زما ورت اعلان جنگ وی پھر ایت خبر بارے دشمنی کو ایسا دی سر گور دا چی اگر کی دینی نقصان دیتا تو دینی ایچ آو بای دی سر دشمنی کا نو بیا ورته دښمنی کا هو غره تاغی شي مون دښمنی نکم زمون دښمنی ته ایس بس خبر باندې او سه لرحمی کټ کو ور سه لرحمی څه ته استاد پلار دې طرف مختلو تا دې توي سه لرحمی استاد مور او والدی دې طرف مختلو توي سه لرحمی تا د خوږه دې طرف مختلو توي سه لرحمی جماعتنا مدرسی جوڑے حسین رحمی کتکڑے حدیث دا بخاری شریف دے دا اللہ حبیب وی لا یدخل الجنت قاطع حسین رحمی چی کتکڑے جنت لگنی بھی سوکے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زمین استاد صدقت الحبیب پا خبر سوکی ایمان او عقیدہ و عمل کو توفیق درا کی جمعن عطا حسین رحمی کتنک داغی ہر لحاظ سر خیال ساتو داغه د کتکول کوشش وکړه ادم حدیث ته تا راغلی ګره نن دې لپاره منډه وترډه چیرې زما عمر دې دی او زما مال دې دی اصل خبره دا چې جر څلوي مال دې دی دا الله حدیث صلی الله علیه وسلم وایي څوک دا غواړي چې د په مال او په عمر کې دې الله برکت واچي نو صله رحمی دې وساتي دې خبره صله رحمی خاصاتل سرا پا مال کم اللہ برکتا چی عمر کم برکتا چی او سی اللہ رحمی صلوات سی اللہ رحمی دیرا نوی چی بل تالا و وعدو و تالا پا خیر آلی و سلاما چی اتو علی دیرا خود ادلوی دا خو دا پختو ملک دے کہ دشمن چالا پا خیر آلی و سلامی نو دین دا غی جواب ورکی دا اللہ حبیبی سی اللہ رحمی دیلوی چی اغیر کت کئی ایتی جوڑے اغیر کت کئی ایتی جوڑے ایک خبر بانا ا من سله رحمی اول کی پیجندلی زمونږ محدثین او حضرات لیکلی و صله الرحم بالاتباع لا بالابتداع صله رحمی د ساتي خود قران او سنت درنا د لاندی کله قران او سنت باندې خپایلی نو بیا صله رحمی نه ساتي کله کله زمونږ داسی ترګور مؤسسه سچا سره ظلم کوي نو دم ته په کراوي شو یسو کو به خپل ولی ترګور ولی دغه وخت شریعت دا وي چې ته په تک مراحل اغه ته ظلم نه ولا وای چې ته ظلم اغه چې دې چې اغه نه وختوي تر ګورې ولا چې نه شي ته ظلم ولا اړې ته څک راغسته نو ما غریب نه ته پوښتې نو ما ما هم موږ نو قران ساتري دا سره موږ نه نام ولې شهید دې لام باور دې ته خبر با الله حبيب مردار دې ته خبر با سوچ چې تر ګورې ولا دې قومیت ته ناره مرسه نه حق دې تر ګور به تاره ته څک راغسته دا الله حبيب دې من حمل علينا السلاح فليس منا چاچ زما متيانو پس اصلي هر واغست زمان نه دا الله حبيب من ماتا سبيتا مات مت الجاهليه سوچ دې قومیت ته ناره دې مول شو مردار مړوي دې ته بروا ته ګورې یا تر ګور مې جنگ کوي ظلم کوي ته جاته که ظلم کوي له زوای په دې کې نه خو موږ دا تر ګور ولې جنگونو له تیارې یو کله نه او تر ګور مې خیر ده که الله او د الله رسول خفش نه بخاری شریف کې روایت ته جهاد فی سبیل الله فرض ده او خپل منس کې جنگ فتنه ده نو بخاری شریف کې داد راغلی وی من الدین الفرار من الفتن دین نه ده عمدا چې فتنه نه وتښته خپل من کې جنگونو له خلک د ډېرو یې دا بولتله وی یاره داسې او دغې نه تېښته وکړه او د کافر په مقابله کې کلک ودرېږه اشد وللکفار رحما بینهم الله د قرآن پاک په تعلیماتو موږ او تاسو رنګ یو حکم منلو د قرآن سره زما عزتمندو د الله مدد او نصرت راځي نن در ټوله زندګي زموږ د قرآن او سنت نه خلاف روانه ده الحمدلله تاسو په دې کې الله رحم کړي څومره بچي الحمدلله حافظان شل دا تاسو د الله د کتاب سره د مینې او د محبت انداز ده دا لیک ثانه الحمدلله مولانا صاحب یو وخت به درته درس کوي ندی ما ستن پر څوک راځي ماشین دی نه ګنټه د قران پاک درس کوي نه او کني دا تبلیغ والے دوستان تعلیم کوي هغه کوم بل څه نشتا ګل چې ثانه اوت غواړي مشری غواړي او دې لپاره دا غریبانان د ماوتاو د بل په کوڅه کې ګرځي چې هر سړی د خپل قبر اخرت د پاره فکر بنشي د دې تعلیم کې کینې زما عزت مند دا خپل وچراله گئی وګوره دا یاد ساتل دا اهمه خبره ده د چا بچی چې حافظ شو ندوانه د حفظ د بچی نه ذمہاری شروع شو ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای ما ته امت گناهونه پیش کولې شو نما د دین لپاره گناهونه کتا چې د قران یو صورت سی سچا یاد کړی او یاد غفلت او د بی پروايي د وجنه ته هیرش دا واړه بچی دي نو کومور پلار د وی پتور کی تربیته کی او پتور کی ورته د چي د وی سیار ماحول جوړ کړو نو قران د سینې په پاتین شي ذمہار به سبا شو کی دا مور پلار به نو الحمدلله کوم بچی چې فارغی دی په ناظر قران زده کوي او کده هیڅ زده کوي مور پلار له پکار دی چې د ماحول سازگار کی پکور کی دی له وی ماحول نی دانا شریعت د دې خبرې اجازه ته چې اګنته نه مګي هغه مشغولی دی د خپل صحت د لحاظ د پاره او دا سمه چې بس د قاری او د عالم نوې ته لګیا دا غي اختلاف وخی نو دا چې کومو ورونو مسلمانانو بچو قران دغه شان یاد کړي یا هڅه وکړي پاغی باندې دا سه موارده چې دوی د خپل بچو څخه تربیت وکړي لکه دلته خو قاری نو قاری سره تر بل ګنټه یا دو ګنټي باقي نور ټول ماحول دای په کور کې نخپل کور کې زمای عزت مند دا شی د اسلام نم خلاف دی د غیرت نم خلاف دی نمنګ شیطان او د انګریز تعلیمات د وجنا هغه غیرت او اسلام ټول ورغول او کورونه مې د فسادات نه ډک د دې د وجنا به حیرازي دا د علما ناس کی اتفاقی خبره چې دا شی حرام دی ناروا دی گمراهی دا دې سره د کور نه حیاری کیږي دا به حیاری راولي او بخاری شریف روایت ته ګره ته مسلمان کړه حیا دا نبی علیہ السلام فرمایلی و اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت یو څه دې چې حیا وه ته ویسه چې دغه حیا کوه الحیا من الایمان بخاری شریف روایت ته بعض روایت کراغ دی الحیا شعبه من الایمان حیا د ایمان یو څنګه ده د خپل وجرو د خپل کورونو نه استاسو الحمدلله ډېر خپل شي هر خبر لتا شي جرګه د مشران راجم شي او یو خبره چې کوي نو الحمدلله کلی کیا منلم شي د دې فارم راځم چې الله در باندې رحم کړي د چې محافظان کی ور سره دنیوي تعلیم هم کوي دا ماحول ورته بالکل ختم کړي چې په کورونو کې د ګنجري د دې ماحول نه یو کدا شی ګر غمای زت مند تباہی راولي دا شی بربادي راولي په دې غانګري د من کورونو ته غختل څه کوي چې زونه را دنه کوي اعلان چې کدا شی نه نو دا د حیا او د پردی او د اسلام کورونه دي چې د قران پاک د تلاوت وازونه او کله چې زنانه قران کې تلاوت کور کې تلاوت کوي هغه کې څومره خیر او برکات راځي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کور کې چې قران پاک تلاوت کوي خیرونه او برکات ډېری کم کور کې چې قران پاک تلاوت کوي داغه خیر ختمي یا شر او فساد پکې راځي شر او فساد په کورونو کې راځي نماز چې کم آیات کریمه لسته د سوره بقره داغه ترجمه کوم دا حدیث دی ان شاء الله د ماشومانو ته دستربندی کی یا دعا کو د نبی علیہ السلام زموږ علماء لیکلي سلور زر معجزې دي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې تمام معجزې کې لیه معجزه د قران پاک دا معجزه ده په تمام معجزې کې لیه معجزه څه ده قران پاک معجزه ده او دا داسې معجزه ده چې د الله د حبیب په زندګۍ کې هم کافر لوی دي کتا سوای چې د ځان نه جوړ شوی کتاب دی نو زه ټول راجم شهید قران غونتی او صورت جوړ کړي دا اعلان نه نم دی دا به تر قیامت پورې که سو کوئی جداد بند کتاب دی نو راج شي د دې دی یو آیات د دې دی یو صورت مقابله دی بل حدیث ما تاسو باندې او د سو نبی علیہ السلام فرمایي او دې لاندې دی الله موږ او تاسو راولي وای نشته کور د الله د کورونه چې مسلمانان تاغي چې دې د کار ناشي چې کتاب الله واورو کتاب الله زدکو مگر په دې خلق د الله د طرف له سکون او آرام نازلې او رحمت کی الله ته تای او الله د دې خلق ذکر د ملائکه روان لیکي ملائکه چې د انسانان الله پیدا کړي الله ته داسې مخلوق پیدا کړي فساد وکړي قتل وکړي ویني وتی الله ملائکه له وګوري دا خو زما په کور کې ناشي زما کتاب لولي د دغه خلق ذکر الله رب العزت د ملائکه روان لیکي دیم حدیث ما تاسو باندې لستو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای و یما ته امت کی شریفان دو اعمال والا خلق ہے یہ چې قران سره تعلق دی الفاظ زکای معنی زکای تفسیر زکای دیما خلق چوئی تا دشپیع دا تحجد توفیق اللہ اور کرے اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللین مشکاہ شریف کی دا حدیث ناغلے وی زما پا امت کی شریفان سوک دی چی صاحب قرآن دے قرآن لیلی دی سر تعلق دے دیم چی دشپیع را پاسی اللہ از امون استاس پا ظلم کی پا کورونو کی جماعتنو کی دے ملک و پیل وطن کے دا قرآن پاک علوم او دا دی تعلیمات را دن کی اللہ از امون دا قرآن پاک آئے دے و پا عمال مان رنگ کی زیتو مسلمانان کپدی من کی دی یا کا افغانستان چیچنیا فلسطین او کشمیر کی دی بطول دی اللہ مدد و نصرتو کی الہ العالمین دی دا مظلوم مسلمانان ہر زیت قدم پا قدم مددو کی اور کافر اغا اتفاق و اتحاد چی دی امت مسلم بارک راغلے اللہ دی نسو نابود کی دا جنگین دی اللہ تحت المنس کی جر گئی دا امریکی دی روح دی اندستان او دی ایران دی اکید ملکون دی فسادات ان اللہ مسلمانان دی پا امن و امان سروسا دی. دعا ان شاء الله خير كده.